Hát mit szégyenem, ha tanár februárig nem veszem fel, akarok menni. Beadni máshova, beadtam már, mert most is beadom tovább. Beadom a mezőgazdaságiba is magamat, meg a sinkóba mostan. Decemberre pont most jó az idő. Ilyenek van, akik nyugdíjba szoktak menni. Új, én indult. Ilyenek szoktak nyugdíjba menni november után. December. De amikor én jártam középis... Megyek is be. De azt szerintem, hogyha én nekem a 4000 dinár... Fát vágni normális akartok ti. Menj át fávágásra. Arra tanult, azért fejezted be a középiskolát meg a főiskolát is. Ne szórakoztassál. Nem is olyan haladt tőlük se. Szarú vagyok nagyon. Meglátod a gyomromat, nem tudom micsoda. Innen válsz? Menj el, favágom! Mi a szarú beszél? Attila, bazd meg a jó anyját, takaríts össze! Hallgass meg, ne parancsolj! Ezt nem tarthatsz ilyen takarodosságnál! Ah, nem, ne hasonlítsad a katonaságot el! A szappokban, hát de hozz is! Ah, itt a katonaság! Ugyanaz! Nem ugyanaz! A katonaságban nincs annyi dolgom. Nincs annyi tárgyat, amit viszek magammal. Nincs, amit össze-vissza hányok. Kezd tenni szóval. Akkor csak már kezdesz. Nem ugyanaz, abszolút. Nem tudom értékeket. Ne röhögtessék tényleg. És a rendes munka, meg a fenét a rendes munkátok. Ahogy is vannak nekem munkáim. A Jóskat is vagyok én másfelé is, mert... Egyszerűen szerint mondom, bevenj egy ügyfény, menj sokkod egy óra hosszán át szolgál. Nagyon rossz, nagyon buktató a technikátok, csak az a baj. Mert már nem csak én vettem észre, hanem eléggé más oldalak is már észrevették rajtok a furcsaságaitokat. Csak arra jöttem rá, hogy te ugyanezt a technikát már azt hiszem, hogy már háromszor biztosan vagy, mert négyszer eljátszottátok. És hogy a fejében nem tudottam előrebb is észrevenni, de most nagyon észrevettem. A műveiteken. Most is játsszátok magatokat. Ez az ötödik alkalom, nem semmi. Fogd már a szállat kisebb retteni. Én tudom, hogy mit műveltek. Csak annyi, hogy a más oldalak is észrevehetően. Hogy ti művelték, az nagyon észrevehető. Attila, hallgass meg, ne, bazd meg! Olyan unalmas vagy, hogy ez a munkás nyelvnek a szókincse. Nem, nem, nem, abszolút nem. Mérgezést kap tőled! Kutya, ugyan mit kutyád össze, hiszen a mi jószágokkal mosolytasz le. Hát nézzék, ha még a kutyák is egybe tartsák környékiket! Te meg nézzél, mit tartasz! Ihaj, soha is. Yes. basszus. Na. Proszę. Yes. Yeah.

tényleg, hogy mennyire írod a munkáidat. Látom. Szokásáját a szívem. Hétjön, hétjön, hónapra, hónapra most csak azt játszod az ott. Nagy írás. Nem Feleségesen így atkoztál, mi lenne fölösleges, nem volt fölösleges abszolút. Nem, majd három napig bemegyek, három napon át is, akkor azért egy 11 óra után meg a fenét. Mert úgy van visszafelé buszocska. Szóval ott kell, akkor másabb lett volna. Azt a sok hülyeséget hallgatni. De tartottad a ketente évente, mert nagyon hülyék vagy, nagyon fontos. Szar. Járok a képüdös kis munkások 3-4 évet, mögel a felmét. Én vagyok oda. Fáj a derekam nagyon. Állkapcsaim fájhatnak, vagy akármi is fáj. Nagyon. Fájnak. Na most meg ott szarni a fene. Azért fáj a lábom, mert az egyik meg van nyúlva, és akkor rossz van a fogalmimmal is, van látszik, hogy már bölcsességi fogam is van feldényült ki a lábom miatt, és össze a költve, nem tud látni. Nagyon fáj a derekam, nem szabad fájni. Köszönöm. Fogakkal van ezeket a derék fájja, sem tud látni. Meg mekkorára van mennyi a lábom. Nem! Hogy utálatos kis szarházi brigád! Trocs. Mehet mosakodni. Hallod? Hallod, ne szorakozzál. Hát akkor még csavarom el a villanyt, ha nem bírok aludni, ha állandóan mindenütt tég a villany. Nem parancsolgatok senki. Most nem van mindig észre. Nem. Ők a kis szarok. Büdös munkás, hogy 3-4-et járnak a... Nem szóval ezt passzat. Főrömcsöltsége. Nem állami az már.